राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 22 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम मनुष्य को चाहिए कि सबका उपयोग कर जाए, संसार मात्र के अपने लिए, परमात्मा के लिए, सबके लिए। मानो अपने लिए भी उपयोगी बन जाए, संसार के लिए भी उपयोगी बन जाए और भगवान के लिए भी उपयोगी बन जाए, ये मनुष्य का कर्तव्य है। अपने लोग अपने लिए उपयोगी बनता है तत्व ज्ञान से बोध हो जाए अपने स्वरूप का, तो अपने लिए उपयोगी हो गया। दुनिया के लिए उपयोगी बनता है कर्मयोग से, दुनिया का सबका हित करे, अपना कुछ भी किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं, स्वार्थ त्याग कर हित करे, वो कर्मयोग से दुनिया के लिए हित हो गया। और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोग हो जाए, भगवान के भूख रहेगी, भूख भगवान की आवश्यकता रहती है, भाव के भूखे है भगवान, भगवान भाव के प्रेम के भूखे है, उनको प्रेम मिल जाए तो भगवान को तृप्ति होती है, भगवान के लिए उपयोग हो जाए। तो तत्व ज्ञान के लिए अपने अपने उपयोग हो जाए, सेवा करके संसार के लिए उपयोगी हो जाए और भगवान से प्रेम करके भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, ये मनुष्य ही है। इतना मनुष्य उपयोगी है, सबकी तृप्ति करता है, मानो अपनी भी तृप्ति कर देता है, दुनिया की भी तृप्ति करता है, भगवान की भी तृप्ति करता है। जो खुद भूखा मरता है प्यासे मरता है, तीनों को तृप्त करने वाला, आप भूखो मरे प्यासे मरे, विशेष ही बात है। सब जितने मनुष्य भाई बहन सब सब सब के सब तीनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तत्व ज्ञान से अपने लिए उपयोगी हो जाए, बोध हो गया असली अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का बोध न अपने लिए उपयोगी होगी, दुनिया की सेवा करने से दुनिया के लिए भी उपयोगी होगा, और भगवान से प्रेम करने से भाव के भूख है तो प्रेम भाव भगवान को दिया जाए, तो भगवान से लेना नहीं कुछ भी, ना दुनिया से कुछ लेना है, देना ही देना है, अपने को भी देना है, अपने को देना है क्या है, ज्ञान देना है, अज्ञान मिटाना है, अपने भ्रम मिटाना है, अपने दोष मिटाने हैं, परम पवित्र होना अपने आप को, तो पवित्रता की भी जरूरत है, और संसार को सुख पहुंचाना है, क्योंकि संसार से शरीर मिला, सेवा ली, तब ना बड़े हुए, विद्या ली, अध्ययन किया, पढ़ाई करी, अपने योग्य बने, तो संसार का भी ऋण है, तो उनकी कृपा करते संसार की सेवा करके कर्मयोग के द्वारा संसार का हित करना, ये संसार का उपयोग बनना है, और भगवान से प्रेम करना, चाहना किसी से नहीं करना, न सब दुनिया से न भगवान से, किंतु उनको सुख पहुंचाना, हित करना, आराम पहुंचाना, भगवान का भी हित करना, भगवान की भी भूख मिटाना, भगवान की भी भूख है, भगवान में भी उन भूख को मिटाना। भगवान प्रेम से राजी होते हैं, बाबू की भूख है भगवान, प्रेम प्यारा लगता है, प्रेम से तृप्त होते हैं। तो भगवान से प्रेम करना चाहना किंचित मात्र भी नहीं, संसार से भी चाहना नहीं, अपने से अपनी चाहना नहीं, भोग भोग नहीं, संग करना नहीं। संसार चाहता संग रहे वो दो मिलेगा हुआ है, उसकी सेवा कर दो। असली सेवा है कि उनको विरक्त कर दे, त्यागी कर दे। तो असली सेवा का फल असली होता है कल्याण। दुनिया का भी उद्धार कर, दुनिया का भोग भोगना नहीं। ये भगवानी लालसा है, ये तो पतन करने वाली है, गिराने वाली है। इनको भी उन्नति करे, उन्नति सेवा करे। देखो सेवा करने से दुनिया सुखी होती है, इसका अर्थ नहीं कि अपने स्वार्थ बताते आगे केवल सुखी पहुंचावे। सुख पहुंचाना नहीं, कल्याण करना, सबका उद्धार करना। तो उद्धार कब होगा कि जब स्वयं कामना नहीं रखेंगे तब कामना का त्याग दुनिया के लिए होगा। आप खुद कामना रखेंगे, भोगोगे, इच्छा रखेगा तो उसके द्वारा दुनिया को कैसे शिक्षा मिलेगी। लोग कहता है हम प्राइवेट लाइफ है हमारी, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा ही हो, व्यक्तिगत जीवन कैसा ही हो। हम बात अच्छी कहते हैं, अच्छी करने से अच्छा नहीं होता, उसका दुनिया में तृप्ति नहीं होती। आप अच्छा बन के आदर सामने रखे तब दुनिया सुखी होती है, तब दुनिया को चेत होता है, दुनिया कई मन में आती है। तो दुनिया का उद्धार कर्म योग से होता है, अपना उद्धार ज्ञान योग से होता है, और भगवान की प्रसन्नता भगवान के प्रेम से होती। तो अपने को तृप्त हो तब तो ज्ञान से, एक कर्मयोग के द्वारा उपकार करे दुनिया का, और भक्ति योग द्वारा मंगता है भगवान का उपकार करे, उपकार भगवान का उपकार करे। अरे भगवान की भूख मिटावे, पाव के भूखे भगवान। धनी आदमियों ने धन से धनी नहीं होता है, धनी बहुत धन है। राम जी को प्रेम मिले, प्रेम भक्तों के बड़े प्रेम हुए, नीच गृह स्वामी प्रेम जहाँ मिलता है बहुत आनंद आता है। ऋषि मुन न आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। भक्ति भक्ति के बड़े लोग भी है भगवान जैसे लोग आदमी धन का लोग भी होता है, ऐसे भगवान है भक्ति के बड़े प्रेम के लोग भी। तो जहाँ प्रेम होते वहाँ खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, राजी हो जाते। अनुपचाप के हम देते पूरे ये उन भक्तों के जो निष्कर्ष भगत है, कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम भगवान से करते हैं, भगवान से चाहते कुछ भी नहीं, न मुक्ति चाहते, न भुक्ति चाहते, न संसार चाहते, न परमात्म चाहते, न तत्व ज्ञान चाहते, केवल भगवान प्रेम से करते हैं। तो उन भक्तों के पीछे पीछे फिरता हूँ, उनके चरण रजि से मैं पवित्र होता हूँ, वो ये पवित्र हो जाओ, भगवान अपवित्र है, भगवान अपवित्र है, अपवित्र है। अरे दुनिया की अपवित्रता भगवान की अपवित्रता है, वासुदेव सर्वम, दुनिया अपवित्र पवित्र भगवान ही तो अपवित्र है। तो भगवान शरण रेणु कविताओं की शरण रेणु, उस शरण रेणु से भगवान है रोम रोम में, रोम रोम पर राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सब होता है, शुद्ध शुद्ध सब हो रहे हैं। भक्त भी होते हैं, अभक्त भी होते हैं, ज्ञानी भी ज्ञानी तो वे भी पवित्र हो गया। भगवान पवित्र नहीं, दुनिया का पवित्र होना भगवान का पवित्र होना, ये भगवान ही पवित्र। और पवित्र कौन है बताओ? दुनिया में कोई अपवित्रता है तो भगवान में। ये तेवर सात्विक सात्विक राजस मेरे से नहीं पैदा होते है, सब भगवान से पैदा होते है। तो अपवित्रता भगवान में ही है, अपवित्रता बिठा दे। कर्म चिंतन स्थिरता चीजों से सुख सही से कर्म करे, सुख सही से चिंतन करे, कर्म सही से समाधि करे, इसी तरह भगवान को तृप्त करना। अपने को लेना ना लेना उसे, अपने क्या लेना, अपने तो कुछ लेना ही नहीं, लेना ही लेना है। दुनिया को भी देना है, भगवान को भी देना है, लेने की इच्छा है ही नहीं। लेने की इच्छा ही दरिद्रता, लेने की इच्छा ही है बंधन, लेने की नहीं है मुक्ति। मुक्ति से रहे तो ना बंधन में पड़ना, बार बार जलना मरना, केवल लेने से होता है। हम साथ है ना, यही दरिद्रता है, यही बंधन है। कोई भी कामना है वो बंधन है, कामना कोई नहीं बंधन ही नहीं। तो दुनिया को भी बंधन है, अपने से को बंधन सहित करना भगवान, और दुनिया को भी बंधन सहित करना भगवान को भी। भगवान की भी सेवा करना, तीनों को तृप्त करे, ये मानव शरीर है। सबकी सबकी सब पूरी करे, अपने साहिन अपने मन सबकी सेवा करे, ये मनुष्य के जन्म की सफलता। मनुष्य जन्म की सफलता से सब तृप्त होता है, भगवान भी तृप्त हो जाए, दुनिया की तृप्त हो जाए, आप भी तृप्त हो जाए। काम ना किसी नहीं, ना अपने शरीर से काम, ना दुनिया से काम, ना भगवान से काम, ना काम, ना कोई काम नहीं किसी से, काम ना कोई सारे काम ना निष्काम भाव। निष्काम भाव बंधन क्या, आपको जिस जीत की जरूरत है उससे आप बंधे हुए हैं। वृद्धा जीत रुपये से बंधे, स्त्री से वृद्धि से बंधे, पुरुष सारे पुरुषों बंधे, संतान संतान बंधे, आपके घर चाहिए घर से बंधे, जो आपने चाहना की उसे बंध गए। भगवान से भगवान भी चाहना नहीं, भगवान की सेवा। भगवान सर्वसमर्थ है, हमारी इच्छा पूरी करेंगे, ये बंधन है। बंधन भगवान से कोई चाहना नहीं, भगवान जो भगवान चाह तुम्हारे कुछ नहीं चाहते। तो भगवान को तृप्ति होती है भगवान से कुछ नहीं चाहने के द्वारा, चाहने द्वारा भगवान की तृप्ति होती है। एक बाबा जी बैठे थे लंबी ट्रिप करी, तो भगवान बीरेंद्र साहब बैठे पास में। तो बाबा जी आज बड़े मस्त बैठे हो, किसी के बाप के मस्त हमारे किसी ने दिए किसी मस्ती टोपी टोपी बड़ी लंबी पहरी, तो आखिर किसी होंगे क्या, क्या बिक्री करोगे, तुम्हारे कुछ है दे रहे हो क्या, तिल्लू की तो है और क्या क्या दोगे, जानते हो नहीं अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे को, क्या बिक्री करोगे। मैं मेरी बात ना कोई है आपके पास क्या, क्या इतने मिजाज उधर नया क्या किसी है, खरीदी थोड़ी है घर की है, तो मजाजी होगा हम दूजा को कह देंगे ये भक्त नहीं बड़ा मजाजी है अभिमानी है। हम भी कह देंगे कि तुमने देखा नहीं, हम भद्री ने देखा, भगवान और कुछ नहीं, हम भी कह देंगे, आप कह दो, हम भी कह देंगे। अरे तुम ऐसा मत करना, तो आप ही मत करना, आप हम कह देंगे। आपकी प्रसिद्धि हम लोगों से ने की है, ये शुरू से हुई है महाराज, आप कौन जानता है, हम लोगों ने कहा है भगवान है, बड़ा हो दिया प्रमाण क्या आपके पास, इतना हो पास क्या भगवान है। तो भगवान ये भक्त होते हैं ऐसे, समझे, भगवान के साथ विनोद करते हैं, खेलते हैं, भगवान को आनंद आता है, समझे, भगवान की गर्द करने से भगवान राजी नहीं होते, भगवान भी गर्द न करे उसे राजी होते भगवान, भगवान भगवान ठहरे होना। प्रेमी के चरणों में गिर जाते हैं भगवान, प्रेमी के चरणों की रुचि लेते हैं, खुश हो जाए। अरे भक्तों ने बात, भगवान ने बात अधूरी, भक्तों में उत्तम जगह आशा महो चरण श्याम वृंदावन की नाम या दोस्तर मार्य पतंजुर्मुंदे श्रुति भीर विज्ञा श्रुतिया भी जिस प्रेम की खोज करती है, ढूंढती रहती है, प्रेम मिलता नहीं, श्रुति वेद विज्ञा उस प्रेम को लेकर गोपिका खुश होती है। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी के वचन है भागवत में, आशा महो सर्वे गोपिकाओं के चरण से मर जाए, कुल गलत उसे जाना, छोटे छोटे बिडू दे रहे हैं, गुल होते हैं, लता होते हैं, ऐसे में हमारा जन्म हो जाए स्थावर में, वे प्रेम हुई दौड़े तो उनकी शरणों की रजी हो रहा हमारे ऊपर बन जा, प्रेम से दौड़ती रुको कभी आशा हो शरण रेणु राम हम श्याम वृंदावन के गुल मल तो श्री राम पौधों के गुल और लताए इनके मिल जाए, या दुष्ट जैसे में क्या बात है, दुष्ट जैसे कुटुंब का सब कुटुंब का कोई मोह ही गोपी होगी, पति पुत्र आदि माँ बाप कोई मोह ही, बेजुर मुकुंद पदवी या दुष्टम स्वजनम स्वजनम और आर्य पतन से तो श्रेष्ठ पुरुषों का जो रचना है कि भगवान को करना उसी भगवान ने भगवान ने कहो कि नरक में जाओगी, नरकों में सबसे पहले हमारा नाम भेजुर मुकुंद पदवे श्रुति फिर प्रज्ञा वेद की रचाए भेजर की लालसा करते है, ऐसे मुकुंद पदवी भेजू, ऐसी मुकुंद पदवी का भजन किया उन्होंने, तो परम की भगवान का प्रेम बस और कुछ नहीं। उसके मन में ये है भगवान क्या देंगे, चाबी तो हमारे पास है, गोपिका कहती है चाबी तो हमारे पास है, खजाना है जिसके वो क्या देंगे, हमारे हाथ में है, हम देंगे सुंदरता है, ऐसी श्रुति हो गई है, श्रुति भी विज्ञा श्रुति श्रुति भी जिसको ढूंढती है ऐसे प्रेम भेजो रूपंद पदवी श्रुति भी विज्ञा हो, ऐसे भगवान के प्रेमी भगत होते हैं, जैसे भगवान को आनंद आता है ऐसे भक्तों के। एक और सन्यासी मिले थे, सन्यासी ब्राह्मण थे, सन्यासी हो गए, ये तो मेरे मन में आती है कुत्ता बन जाए, राहुल जी कुत्ता बना ले कुत्ता। अरे बाबा सन्यासी बड़े हो उसे कुत्ता बन जाओ। भक्तों के जहाँ भक्त रहते उन भक्तों के कुटिया के सामने पड़ा रहो, भक्तों के चरणों की रजी है उसमें लौटता रहो, दर्शन भी करता रहो। झूठ मिल गया देखता रहो, भगत विचित होता है, भगत बावल होते पागल कुत्ते कुटते हो कुत्ता, और कुत्ते बड़ी को ईर्ष्या करता है। भगवान के भक्तों के गांव का कुत्ता बढ़ जाओ, क्यों भक्तों के दर्शन होते हैं, भक्तों के चरण रजी में लौटता हूँ। भगवान भक्तों को प्रसाद भक्त पागल हो गए, भक्त मुक्ति नहीं चाहते। मुक्त तो बंधन हो सकता है, बंध है, बंध होता ही नहीं। जिस चरणों चरणों से मुक्ति मिलते है चार, वाह जस को बिज को पिता डाट नगर बुहारदा मैया के आंगन में लाला घूमता है, तो बड़े बड़े संत महात्मा और शनि हो जशोदा जी उसे फूस खर्चा समझ पर फैलते। जा ब्रज रज को पर्वत है मुक्ति मृत है चार, वाह रज को ब्रज को बिगड़ डाल नगर बुहार। ऐसे भगवान के भगत महाराज ऐसे भक्तों के दर्शन हो जाए, भगवान की बात करें, भगवान की लीला कहे, भगवान की ताम ले, भगवान गई कीर्तन करते, भगवान की पद गाव, भगवान से उनका दर्शन करते हैं। कुत्ता भर जाऊ कुत्ता, ऐसी इच्छा होती है भक्तों की। बावन होगी बावन, उस मानव शरीर है, मानव शरीर में भी सन्यासी बड़े पसंद नहीं है भक्तों की ससुर, भक्तों के प्रेमियों का भगवान दर्शन करना चाहते है। भक्तमाला की कथा होती है उसे ठाकुर जी सुनते हैं, भक्तों के चरित्र ठाकुर जी सुनते हैं, ठाकुर जी चरित्र भक्त सुनते हैं, और भक्तों के चरित्र ठाकुर जी सुनते हैं। प्रियादास से मना ठाकुर जी चोरी हो गई, वो कथा ले गई ठाकुर जी बहुत ही कथा सुने भगता नहीं भगवान नियम से। ऐसा मानव शरीर है भाई, भगवान को भी खुश कर दे, भगवान की सेवा कर दे, भगवान की कमी पूरी कर दे, भाई भगवान है भगवान की कमी। अपने को पवित्र करना, संसार को पवित्र करना, भगवान को पवित्र करना, अपने को तृप्तर, संसार को तृप्तर, भगवान को तृप्तर। नारायण नारायण नारायण नारायण।